ناظرین بہت پیاری خوشخبری لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیزن 9 ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ جنوری میں سیزن 9 کا آغاز ہوگا, لیکن اب ہماری جو مجلس ہے وہ الحمدللہ پاکستان ٹور پر روانہ ہو رہی ہے اور مدنی انتخاب کیا جائے گا, آڈیشن کیا جائے گا. بہشت کا سہل چلو گے یہاں, راستہ بہشت کا سہل چلو گے یہاں, وہ راستہ گیم کا کہ ایسا راستہ نہیں. اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل میرا گمان ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جس سلسلے کا انتظار کرتے ہیں آپ جان ہی چکے ہوں گے وہ سلسلہ کون سا ہے. جی ہاں, ذہنی آزمائش. تو ذہنی آزمائش سیزن 9 لے کر مدنی چینل آ رہا ہے اب آپ کے شہروں میں آڈیشن لینے کے لیے, اور اس وقت مدنی چینل کی یہ مدنی ٹیم مدنی عملہ موجود ہے زمزم نگر حیدرآباد میں, اور انشاءاللہ عز و جل آج زمزم نگر حیدرآباد میں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمیر اتاری. عبد الغنی نعت اللہ اتاری, جامع المدینہ فیضان مدینہ فنڈی ٹون حیدرآباد. محمد اسامہ اتاری. آگے کیا کیا عزم ہے؟ آگے جائیں گے گرینڈ فائنلی کی جانب, کیسی تیاری ہے؟ انشاءاللہ نیت ہے کہ فائنل جیتے مدینہ شریف جانا ہے. کیا عزم لے کر آئے ہیں آج ذہنی آزمائش کے آڈیشن؟ عبد الحمید بھائی سے ملاقات ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ مزید دین کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی اس کے ذریعے سے, یہ بھی نیت ہے. تیاری تو الحمدللہ کری ہے, لیکن تھوڑا لیٹ سے بتایا گیا, لیکن اس کے بعد بھی تیاری الحمدللہ اچھی کری ہے. ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا آپ نے؟ الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کی بھی. دیکھتے ہیں آپ کا بھی مدنی انتخاب آج زمزم نگر کی ٹیم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آئیے آڈیشن کی جانے چلے. یہ میچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا شکست بھی ذیشان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی ملاحظہ کیا زمزم نگر حیدرآباد کے یہ طلبا کوئی اسکول سے تعلق رکھتا ہے, کوئی جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ آج یہاں پر آئے ذہنی آزمائش سیزن 9 کے مدنی انتخاب کے لیے آڈیشن کے لیے. اب انشاءاللہ عز و جل قریب ہمارا یہ آڈیشن کا آغاز ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں زمزم نگر حیدرآباد میں وہ کون سے 5 خوش نصیب طلبا ہیں کہ جو گرینڈ فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور زمزم نگر حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے مختلف شہروں کے ساتھ جو مقابلے ہوں گے ان کا حصہ بنتے ہیں. الحمدللہ عزوجل مبلغین دعوت اسلامی باب المدینہ کراچی سے زمزم نگر حیدرآباد آ چکے ہیں, اور الحمدللہ عزوجل ان قریب مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا مدنی انتخاب کا آغاز ہوگا, اور یہاں بھی بڑی ایکسائٹمنٹ انتظار کیا جا رہا تھا آپ کو. زمزم نگر حیدرآباد میں مبلغین دعوت اسلامی ہمارے مہروز مدنی بھائی یوسف سلیم بھائی, سلمان بھائی اور شفیق بھائی, آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو ہمیں بہت سارا علم دین سکھاتا ہے, منفرد انداز کے ساتھ, مختلف سوالات کے ساتھ, پورا سال جس کا اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, مدنی منے اور مدنی منیاں کرتے رہتے ہیں انتظار. جی ہاں, میری مراد ذہنی آزمائش سے ہے. انشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. الحمدللہ عز و جل آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر زمزم نگر جسے ہمارے مدنی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے یعنی حیدرآباد سندھ میں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش کا آج زمزم نگر حیدرآباد کا آڈیشن ہونا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سے ہم ایک آبجیکٹو ایگزام لیں گے, ایک پیپر ہوگا جس پہ مختلف سوالات لکھے ہوں گے, مختلف باتیں لکھی ہوں گی, مختلف آبجیکٹس لکھے ہوئے ہوں گے اور اس میں آپ کو مارک کرنا ہوگا درست یا غلط, یہ مارک کرنا ہوگا ٹرو اینڈ فالس گویا کہ اس کا فارمیٹ ہے اور آپ نے صرف مارک کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو 26 منٹ کا مبیش یعنی آدھا گھنٹہ آپ کو دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. اس کے بعد ہمارا ہوگا وائیوا ایگزام ہوگا, اورل ایگزام ہوگا اور اس میں ہم سب اسلامی بھائیوں سے جو تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہوں گے ان سے سوالات کریں گے. سوالات کے نتیجے میں اسلامی بھائیوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ ہماری کوشش ہوگی کہ 12 اسلامی بھائی ہم سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب 12 اسلامی بھائی, 12 شرکا, 12 پارٹیسپیٹ ہمارے اس اگلے راؤنڈ کے لیے جو کامیاب ٹھہریں گے آخری 12 شرکا, ان کی انشاءاللہ عزوجل ٹیمیں بنائی جائیں گی اور پھر ان ٹیموں کا مقابلہ ہوگا. ان ٹیموں میں جو سلیکٹ ہوگا کامیاب ہوگا انشاءاللہ عزوجل اس کے لیے باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. پیپر چیک ہو رہے ہیں انشاءاللہ, نمبرنگ دیانت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ, اللہ کی رحمت. تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح. محمد اکرم بن محمد اشرف, یہ بتائیے آپ نے میٹرک کر لیا؟ میٹرک کر رہے ہیں. کیوں حصہ لینا چاہتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 9 میں؟ یہ علم دین کا بہترین خزانہ ہے, دعوت مدنی چلے گا مقبول عام سلسلہ, لوگ بڑا شوق سے دیکھتے ہیں اس کو. یہ بتائیے نماز کا ساتواں فرض کون سا ہے اور اس کی تفصیل بھی بیان کریں. تخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہ جواب درست نہیں. آگے بڑھیں گے اپنے اگلے اسلامی بھائی کی جانب جن کا نام ہے منصور اتاری بن محمد رجب اتاری. تعلیم کتنی آتی؟ انٹرمیڈیٹ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سوتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ بھی سنا دیں. اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں. آپ اچھا کریں, ایک سانس میں مدنی چینل کے 6 سلسلوں کے نام بتا رہے ہیں. ایک تو ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے الحمدللہ للہ بدل خواب ٹوٹ کے نام سے ٹوٹ گیا نا آپ کے پاس لگے بغداد شریف. محمد اسامہ اتاری ول محمد امین. جی بتائیں کہ مچھلی میں کون سا حصہ ناپاک ہوتا ہے یا مچھلی کی کیا چیز ناپاک ہوتی ہے؟ مچھلی تو دیکھیے نا حیدرآباد کی مشہور. ہمارا سیکنڈ ہے آپ کو جواب دینے کے لیے, جلدی کیجیے اور ختم ہونے والا ہے آپ کا ٹائم ختم ہو چکا. ٹھیک ہے. محمد رضوان علی ولد رضا محمد. یہ بتائیے کہ اسلامی بہن کی خاتون کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے؟ بارہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے, جلدی کیجیے. پانچ بتایا, پانچ کپڑے ہوتے ہیں, جواب درست ہے. حروف جا رہا ہے سامنے ہو رہا ہے بہت اوقا فلام واؤ مند مسکلا ربا ہاشا میں باتا کاف لام واو مند مسکلا ربا ہاشا من عدافی عن علا حتی الہ. ماشاءاللہ. اب تک سامنے شیر سنا رہے ہیں. صحیح است مثال است مضاعف لطیف و ناقص و محمود اجوف. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یوم عرفہ کی تاریخ کو آتا ہے؟ 10 ذوالحجۃ الحرام. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. یہ بتائیں کہ عقیقے کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جو قربانی کے جانور کی ہونی چاہیے وہی عقیقے کی. قربانی کے جانور کی کتنی ہونی چاہیے؟ جو عقیقے کے جانور کی ہونی چاہیے. بکری دونوں کی کتنی ہونی چاہیے؟ گائے کی 2 سال, بکرے کی 1 سال اور اونٹ کی 5 سال. اگر ماشاء اللہ. محمد طاہر محمود اتاری شوکت علی اتاری. یہ ارشاد فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں جو فتاوی چھپے ہیں پرنٹ ہوئے ہیں ان کا نام کیا مجموعہ؟ العطایا النبویہ فی فتاوی الرضویہ. فتاوی رضویہ. ماشاء اللہ درست جواب دیا ہے, سبحان اللہ. تشریف رکھیں گے. اب باری ہے سلمان اتاری ولد سمیع الدین آرائی. پاکستان کے کوئی ایسے چار شہروں کے نام بتائیں جن کی ابتدا حرف میم سے ہوتی ہے. ملتان, مری, میرا وہی سوال ہے, یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ آن لائن کتنی کنٹری میں اس وقت پڑھایا جا رہا ہے؟ میرا وہی جواب ہے جو ان کا تھا. ہمارا اگلا مرحلہ ہے وہ ہوگا ریپڈ راؤنڈ کی طرف. آپ کو 26 سیکنڈ دیے جائیں گے, 26 سیکنڈ کے اندر آپ سے سوالات کیے جائیں گے. جو اسلامی بھائی صحیح جوابات جتنے زیادہ کوانٹٹی میں دیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ کر دیے جائیں گے. دو سوال ہوں گے اور بغیر تعطل کے بغیر وقفے کے سوال ختم اور آپ کو جواب دینا ہے اس کا صحیح اور غلط. صرف آپ کا جواب ہوگا صحیح یا پھر غلط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے. صحیح. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب وطیر الملائکہ ہے. غلط. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالے صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطقان. صحیح. حضرت حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا وعدہ نہیں ہے. غلط. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل نہیں ہوئی تھی. غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. صحیح. جنت المالا مدینے میں ہے. غلط. ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال آتا ہے. صحیح. غلط. انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلط. رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو عشرہ رحمت نہیں کہا جاتا. غلط. سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, بدن پھول, زکن پھول. ایسا شعر سنائیے جس میں دعوت اسلامی آتا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. قربان بھائی ایسا شعر سنائیے جس میں پھول آتا ہو. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہ نو پہ نہ تو چرکے خوہن پھول. اللہ اللہ اللہ اللہ. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں دن اور رات دونوں کا تذکرہ ہو. جی. امیر اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بار بار فریاد کی گئی ہے, سنائیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. فیصلہ یہ پورے سلسلے کے سارے ہی راؤنڈ کو دیکھ کر, سارے مرحلوں کو دیکھ کر, انہیں پیش نظر رکھ کر انشاءاللہ فیصلہ سنایا جائے گا. پہلے اسلامی بھائی جو ذہنی آزمائی سیزن 9 کے پہلے آڈیشن کے پہلے فائنلسٹ آڈیشن میں, ان کا نام ہے منصور اتاری ولد محمد رجب اتاری. سبحان اللہ. محمد اسامہ ولد محمد امین. سبحان اللہ. طاہر محمود اتاری ولد شوکت علی. سبحان اللہ. ابن نعیم اتاری. سبحان اللہ. آج کے ہمارے ذہنی آزمائی سیزن 9 کے پہلے آڈیشن کے آخری فائنلسٹ جو ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, ان کا نام اناؤنس کریں گے ہمارے نگرانی کابینات قبلہ قاری محمد ایاز اتاری. ہمارے اسلامی بھائی محمد فیضان رضا بن عبد الغنی اتاری. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے ذہنی آزمائی سیزن 9 میں حیدرآباد کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ دل بڑے رکھیں انشاءاللہ, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائے, استقامت بھی عطا فرمائے. سب اسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ میں